أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كل من فيها يموت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا تهون إنما الدنيا كما Toliko su bili, što kod nas kažu, azdisali. Da su mislili nema im kraj. Da su mislili ne može im niko ništa. I vidje smo kako su pali i propali. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى I mnogobrojni hadisi nagovještavaju, hadisi koji govore o fitenu, o iskušenjima i predznacima sudnjega dana, koje prenosi imam Muslim, da će se voditi borba između muslimana i Rimljana. To jeste onih koji su tu civilizaciju ili to naslijedili od njih, taj materializam toga zapada, kako kažu danas. I neminovno nagovještavaju ti hadisi da će muslimani biti pobjednici. I to je od znakova i dokaza čega? Dokaza da budućnost pripada Islamu. ولا عمري عن قليل كل من فيها يموت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا تموت إلا إن نصر الله إذا إذا الله وفمج بيه تدعي الله وفمج بيه ركلي اسمه كذا تاما أزمي ماها kad bude gluho doba noći, očekivat će znači. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نسأل كزيباني وطمد بدوشنس بريبادا إسلام، i da će se Allahovo tebareke ve taala obećanje nesumnjivo ispuniti, da će on uzdići ovu vjeru nad svim drugima i da će mu'mini biti pobjednicima. Jedna činjenica pored mnogobrojnih čini nas sretnima kao pripadnicima ovoga ummeta i traži i zahtjeva od nas da budemo puni nade i oslanjanja na Allaha tebareke ve taala u pogledu ove pomoći koja je obećana vjernicima. Islam je vjera koju je Allah tebareke ve taala propisao, izabrao i sa kojom je zadovoljan da je cijelo čovječanstvo vjeruje i prihvati. Inna dina inda Allahi l-Islam. Zaista je vjera kod Allaha samo Islam. To znači da Islam dolazi, jer to je vjera čovječanstva. I kaže: El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru savršenom učinio. Wa atmamtu alejkum ni'mati. I upotpunio sam vam svoju blagodat. Wa raditu lekum. I zadovoljan sam vam el Islam dina. Islamom kao vašom vjerom. To znači da Allah tabaraka wa ta'ala, koji je propisao i odabrao ovu vjeru, da je on taj koji je i pomaže i da je on taj koji je na strani mu'mina. Vjera Islam, u njoj su ljudske fitre, čiste ljudske prirode zasnovane, stvorene. Ljudska duša teži ovoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Din Islam dolazi sa rješenjima i pruža rješenja koja ljudima garantuju bez ikakve sumnje svako dobro na ovome i svako dobro na budućem svijetu. Nebeske objave prije posljednje su derogirane, stavljene van snage jer su bile važeće u određenom periodu, a mnogo toga od njih je i promijenjeno. To je s jedne strane, a s druge strane ljudski razni sistemi, dovoljno nam je da shvatimo i da budemo svjesni činjenice da su te sisteme ljudi postavili. Samim tim nema sumnje da će takvi ti i takvi sistemi prije ili poslije pasti, srušiti se i propasti. Jer mi vidimo da nijedan ljudski sistem koji su ljudi organizovali i izgradili, vidimo da nije trajao. Prije ili poslije morao je otići, morao se srušiti i propasti. Vidimo da mijenjaju svoje sisteme, dorađuju, dodaju i oduzimaju. Znači, Allahov ostaje nepromjenjiv. La tabdile li khalqillah. Nema promjene u Allahovom stvaranju. Allah tebareke ve taala, u njega je sve savršeno. Pogledajmo jedan najskoriji primjer koji se desio među ljudima. Iako danas cijelo čovječanstvo žali se na postojeće ljudske sisteme koji su uspostavljeni, bilo koje vrste oni bili, današnji svijet osjeća gorčinu posljedica tih postojećih sistema koji uništavaju čovječanstvo, koji uništavaju svako dobro u tome čovječanstvu. I oni sistemi za koje ljudi danas neki misle da su najbolje uređeni, govorimo o materijalnom smislu, vidimo da su ti sistemi unutra i te kako natruhli. Kakve su porodične veze u takvim društvima, kakvo je međusobno zajedništvo? Nema toga zajedništva osim koliko traje zajednički interes, taj materijalni. Dok se on ukine, dok on nestane, dolaze neredi, dolazi ono što je bilo uzrokom izgradnje i međusobnog potpomaganja, bit će uzrokom rušenja i međusobnog raslojavanja i razjedinjavanja. Kullu men alejha fan. Sve što je na dunjaluku, to je prolazno. I neminovno mora, kao što je došlo, mora i proći, mora i otići. Najbliži nama primjer jeste primjer koji smo vidjeli u padu komunizma i socijalizma. Vi ste vidjeli kako se kipovi ruše od Moskve, Leningrada i drugih mjesta. Tako da iz države u državu padali su jedan za drugim taj komunistički, socijalistički taj sistem. I to je Allahov tebareke ve teala zakon. Sve što prijeđe granicu dozvoljeno, neminovno mora pasti. Sve što digne glavu mora je ispustiti. To se desilo komunistima. Onima koji su rekli nema Boga. I život je materija i ništa više. Ono što su njihovi prvi filozofi rekli, ono što Kur'an spominje, in hiya illa hayatun ad-dunya, nema ničeg drugog osim ovaj svijet, to su govorili i to i danas govore. Wa ma yuhlikuna illa dahr, niko nam ništa ne može, samo nas vrijeme uništava time što prolazi. Pošto su prešli svaku granicu u kufru, Allah tebareke ve taala im je dao, ubrzao njihovu propast i učinio to ibretom, poukom mnogima drugim. Toliko su bili, što kod nas kažu, azdisali. Da su mislili nema im kraja. Da su mislili ne može im niko ništa. I vidjesmo kako su pali i propali. Neka su, alhamdulillah. Ali nam je žao s druge strane. Kao što je Ebu Derda uzeo kada je bio osvojen Kipar, uzeo i zaplakao. Ashabi, drago im, a on plaće. Kažu, zašto plaćeš? Ovo je dan kada je Allah svoju vjeru uzvisio, kada je pomogao mu'minima. Kaže, bojim se da i nas ovo ne snađe ako krenemo njihovim stopama. I drugo, što nisu pali našim rukama, što mi nismo direktno bili sebom u tome, nego ih je Allah direktno sobom helač učinio. Allah tebareke ve teala kaže da ne bi ljudi pomislili to se onima desilo, nama ne može ništa biti. Kaže: "ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة". I neprestano nevjernike, one koji ne vjeruju, zadešava ili pogađa nesreća zbog onoga što su učinili. Eutehullu karibem min darihim, ili se događa u blizini njihovih mjesta, njihovoga mjesta. Hatta jetije va'dullah, dok Allahovo obećanje ne dođe. To jeste, neprestano će ih zadešavati nesreće, ili će te nesreće oko njih se dešavati dok njih ne pogodi. Dakle, ili će ih direktno pogoditi, ili će im dati upozorenje, pa nakon upozorenja onda će ih zadesiti ta nesreća. Gdje su te vojske? Gdje su te obavještajne službe? Gdje su ti prisluškivači? Gdje su ti dojavljivači? Gdje su i gdje su i gdje su u pogledu Allaha tebareke ve teala? Ko može protiv Allaha? Inna Allahe la yuhliful mi'ad, a Allah svoje obećanje neće iznevjeriti. Neminovno. U musnedu imami Ahmeda prenosi se od Abdullaha ibn Amr ibn al-Asa da je rekao: "Bejnema nahnu julusun hawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", kada smo sjedili oko Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, "iz su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam", kad bi pitan Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, "ejul medinetejni tuftahu evvelen", koji će grad prvo biti osvojen, "e Konstantinije em Rumije", Konstantinopolis, Carigrad ili Istanbul današnji, ili Rim, prijestolnica Italije. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa reče Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Medinatu Herakl tuftahu evvelen", grad Herakla biće osvojen prvo. To jeste Konstantinija. Nakon toga će biti osvojen Rim. Kaže poznati islamski učenjak Muhammed Nasiruddin al-Albani, komentarišući ovaj hadis: "وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف". Prvo osvajanje se desilo rukama Muhammeda el-Fatiha, Osmanlije, kao što je to poznato. وذلك بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. I to 800 godina nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavijestio da će biti osvojen. Prije 800 godina nagovještava to. Koga je o tome obavijestio? Odakle je on to mogao znati? Od Allaha tebareke ve teala. Mu'džiza. Wa sayatahaqqaqu al-fathu ath-thani bi'izni Allahi ta'ala wa la bud. I ostvarit će se drugo osvajanje, to jest osvajanje Rima, sa Allahovom dozvolom, neminovno, drugačije ne može biti. Wa la ta'lamunna nabahu ba'da hin. A značete vijesti o tome nakon izvjesnog vremena. To je rekao ko? Poznati islamski učenjak komentarišući ovaj hadis, Muhammed Nasiruddin al-Albani. Rahmetullahi alej, koji je preselio. Skoro je preselio. Dakle, iz ovoga razumijemo da će tek biti osvajanje Rima. Ono se još nije desilo u istoriji Islama. I da će muslimani pobijediti svoje neprijatelje. I mnogobrojni hadisi nagovještavaju, hadisi koji govore o fitenu, o iskušenjima i predznacima sudnjega dana, koje prenosi imam Muslim, da će se voditi borba između muslimana i Rimljana, o jeste onih koji su tu civilizaciju ili to naslijedili od njih, taj materializam toga zapada, kako kažu danas. I neminovno nagovještavaju ti hadisi da će muslimani biti pobjednici. I to je od znakova i dokaza čega? Dokaza da budućnost pripada islamu. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: La taqumu sa'a, neće nastupiti sudnji dan, hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud, dok se ne budu muslimani borili protiv židova. فيقتلهم المسلمون, pa će ih muslimani ubiti. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر, čak će se židov sakrivati iza kamena i drveta, ili iza kamenja i drveća. فيقول الحجر والشجر, pa će progovoriti kamenje i drveće. Allah tebareke ve taala će to dati. Ja muslim, o musliman. Ja abdallah, o Allahov robe. Sve staje na stranu mumina, i drvo i kamen. O musliman, o Allahov robe. Hada jehudijun halfi, evo židov iza mene. Fe ta'ale faktur, dođi i ubij ga. Illa al-garkad, osim drveta garkad. Fa innahu min shajar al-yahud, jer je to drvo židova. Vi znate koje je to drvo, to je najpoznatije drvo danas. Ima ga svagdje u svijetu, tako rekuć. Toga sade, to je drvo najčešće koje se sade po parkovima. Ima na sebi bodlje i ima crvene bobice ili bijele bobice na sebi. Najčešće drvo koje nalazite po parkovima. A ono je na području Palestine veliko drvo izrasta. Znači ovdje na neki način smatraju ga kao drvo za parkove, ukrasno drvo, i ono ne izrasta veliko. Znači u Palestini, tamo ga posebno puno sade na okupiranim područjima i tamo ono veliko izrasta. Ono dakle samo neće progovarati, a drugo kamen i drvo drugo će progovarati. Dakle, to se još nije ostvarilo, to će se tek ostvariti. Ono što vidimo, a to smo već prije napomenuli danas, ova sahva, ovo mubarek buđenje među muslimanima, ovo širenje islama, zaista je to jedna pojava u društvu kojoj ne mogu naći definiciju. Nije vezana za jedan narod, nije vezana za jedno mjesto, nije vezana za jedno vrijeme, nije vezana za jednu državu, nije vezana za jednu partiju, za neku organizaciju. Jednostavno mi vidimo kada su se Arapi bili prihvatili dini islama, Allah je uzdigao, Allah je pomogao. I kad se kaže Arap, znači musliman, ne može nikako drugačije biti. Kada su se Turci bili prihvatili islama, Allah je uzdigao. Pa kad se kaže Turčin, može li biti Vla? Ne može nikako. Nepojmljivo. I tako dalje. Postao ta nacija u jednom vremenskom periodu postala pojam za islam i za muslimane. Može li biti Arab, a da nije musliman? Ili može biti Turčin, da ne bude musliman? I tako dalje. I kod nas, kad kažu odakle si iz toga kraja, znači da si sigurno musliman. Još kad te vidi kako izgledaš i kako se ponašaš, onda je to samo potvrda. Dočim, to u današnjem vremenu nije ograničeno, nije karakteristično za određeni narod, mjesto, državu, vrijeme i tako dalje, za naciju. Ne, nego u svim krajevima svijeta. U svim krajevima svijeta. Čovjek mi kaže 65. godine, kada je došao u New York, bila samo jedna džamija. Sada je 60. I tako dalje. Odakle to? Šta se to dešava? Allah te bareke ve taala pomaže svoju vjeru svagdje u svijetu. Pa vi vidite među svojom rodbinom, nakon se nikad nisi mogao nadati da će primiti islam, vidimo ga da prihvataju. I mnogima vama se čude. Ima i koji su otišli od svoje kuće, nisu znali za Allaha, vratili se ko daje, pozivaju Allahu vjeru. Šta, kako to? Allah to zna, Allah upući. Dakle, oni koji da juče nisu znali za Allah te bareke ve taala i njegovu vjeru, danas se čvrsto prihvataju vjere i drže je se. Posebno naglašavamo da se to vidi među omladinom. Posebno među omladinom je to prisutno, sa svake strane i svakog mjesta pristižu i prihvataju Allahu tebareke ve taala vjeru. Pored toga, to ne treba zanemariti, pored toga što idu po trnju, pored toga što prihvataju za jednu vrelu žišku koja ih prži, jer danas prihvatiti islam znači biti spreman ući u mnogobrojna iskušenja, često u svojoj porodici, među svojim najbližima, u svome mjestu gdje si se rodio, osjetiš se da si garib, stranac, nepoželjan, tuđinac, jednostavno neobičan. I pored toga Allah tabaraka wa ta'ala odabire one koji će otvoriti svoje oči svjetlom islama, oni koji će ga prihvatiti, oni koje nije prihvatilo svjetlucanje zapadnih šarenih laža i prevara i namještaljki, već im je Allah tebareke ve taala otvorio oči basirata da spoznaju stvari i da ne budu zavarani ovim svijetom i njegovim ukrasima. gdje god dakle kreneš, vidjet ćeš one koji se odazivaju Allahu tebareke ve teala i koji se drže njegove vjere, koji su željni da uče o islamu, da ga prihvataju i da rade po njemu. Od onoga što nagovještava da je budućnost ovoj vjeri da pripada je činjenica da Allah tebareke ve teala pomaže svoje evlije, pomaže one koji su na njegovoj strani, one koji su mu pokorni. Ko je evlija? Allahu pokorni rob. To je evlija. Svaki mumin je Allahov tebareke ve teala evlija. U ovom ili onom je stepen. Onoliko koliko je pokoran, u tolkom stepenu je Allahov tebareke ve teala evlija. To jeste na strani Allah tebareke ve teala i Allah ga toliko tebareke ve teala voli. Već smo spomenuli ajeti sure Rum 47. gdje Allah tebareke ve teala kaže: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ. Mi smo prije tebe poslali ili slali poslanike svojim narodima ili njihovim narodima. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, pa su im dolazili sa jasnim dokazima. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, pa smo mi kažnjavali one zločince, one koji su se odmetli od Allahove tebareke ve teala vjere. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, a dužnost je nama, to jeste ono što je Allah tebareke ve teala preuzeo na sebe, nikoga ne može zadužiti. Allah tebareke ve teala preuzeo na sebe to šta? Nasru l-mu'min, da će pomagati mu'mine. I to je neminovno, to je činjenica jedna. Ko što se kreće sunce i mjesec i zvijezde, ko što se kreće zemlja, ko što se smjenjuje dan i noć, isto tako se ovo dešava. A što je interesantno, u ovoj suri, sura Rum, šta znači Rum? Rimljani, Bizantinci, Evropa i ostali. Allah donosi dokaze u ovoj suri, racionalne dokaze, jer to je narod koji hoće racionalno da shvata i prihvata. Ovaj ajet je došao u sredini između ajeta koji govore o Allahovim mnogobrojnim ajetima, kako smjenjuje dan i noć, kako šalje vjetrove, kako upravlja. Dakle, to je jedna neminovnost da će pomoći mumine, kao što je neminovnost svo ovo što se dešava u prirodi, zašto ljudi kažu prirodne pojave. Dakle, moralo se tako desiti. A kad se nešto drugačije desi, kažu, e, to moramo istražiti. To je nešto nepredviđeno. Pa ko je to dao? Neki će postaviti pitanje, a kada će to biti? I često se to postavlja pitanje. Budućnost pripada islamu. U red, prihvatamo i shvatamo. Ali kada će to biti? Sad ćemo na to inša da odgovorimo pitanje. Neminovno je da će biti. Danas, sutra, preko sutra, za mjesec, za godinu, za 10 godina, kad Allah hoće, ali će biti sigurno. Neminovno. Hoćemo li mi to dočekati ili nećemo, to Allah zna. Ali hoće li biti, mora biti. Hoćemo li reći inšallah ili nećemo reći inšallah? Allah vam je rekao da hoće. I ne treba više govoriti ako Allah je rekao da hoće biti. Dakle, tu kada je Šejhul Islam vidio vojsku mumina koje su se pripremile za borbu protiv nevjernika, kaže, ovo je vojska koja pobjeđuje. Kažu mu, reci inšallah. Kaže, kažem inšallah kao ostvarenje, a ne kao sumnju. Jer kad se ostvare uslovi koje Allah traži, Allahovo obećanje neminovno ispunjava se. Kaže inšallah za bereket, a to znači sigurno će se desiti. A ne ako Allah dadne, jer Allah je rekao da će dati. Allah je rekao da će dati. Dakle, neminovno se to dešava prije ili poslije. Zato što nas ove vijesti iz Kur'ana, iz hadisa Allahovog poslanika da se sam o tome obavještavaju. I nakon toga, šta su mumini izgubili? Šta mumini gube? Nakon svih tih žrtava, nakon poteškoća, nakon žrtvi, nakon ulaganja truda i tako dalje, kad znaju da ono što su na Allahovom putu i u ime Allaha učinili i uložili, da im je to garantovano kod uzvišenog stvoritelja tebareke ve teala. Nemojmo misliti da Allahova pomoć silazi s neba kao što pada kiša. Sjedimo i kažemo, a vidi, napolju pada kiša. Odjednom i ne učestvujemo u tome. Nemojmo to misliti i nemojmo to očekivati. Jer Allah je dao za sve uzroke. Ništa nema slučajno. Dakle, tražio je nešto od nas. I ako mi to izvršimo, uzvišeni Allah te bareke ve taala bez sumnje svoj izvršava. Pitanje je hoćemo li mi, da li smo mi ti koji ćemo izvršiti ono što smo dužni da izvršimo. Da li ćemo sjediti i očekivati kada će doći pobjeda, ili ćemo preduzeti određene mjere i uzroke za to. Pogledajmo odgovor kako daje Allah te bareke ve taala ovome. Hatta iza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Čak kada su poslanici umalo nadu izgubili. Pogledajte ovih iskušenja. Poslanici, najbolji, najčvršći, primjer drugima. Čak kad su i poslanici umalo nadu izgubili. Precizan je kuranski izraz. Nisu je izgubili, ali došli do granice jedne izdržljivosti. A Allah zna koliko čovjek može izdržati. Ne daje više iskušenje nego što čovjek može izdržati. Wa dhannu annahum qad kuzibu. I pomislili da su iznevjereni. Šta to znači? Aisha radijallahu anha kaže, Bože sačuvaj da poslanici pomisle o Allahu nešto loše. To ne znači to. Da su poslanici pomislili da ih je Allah neuzubila tebareke ve taala iznevjerio. To nisu ni pomislili. Nego šta se dešavalo? I pomisle sljedbenici poslanika da su iznevjereni u pogledu poslanika. Dođe loša misa od prokletoga šeitana. Ubaci. Po drugome kirajetu. Wa vannu ennehum kad kuzibu. I pomisle da su u laž utjerani. Pomisle poslanici da su u laž utjerani od koga? Od nevjernika, to svakako. Od svojih najbližih sljedbenika. Tolika su iskušenja dolazila. Ja'ahum nasruna. Ovdje se ne kaže pa im je došla. Nema više pa. Odjednom, ja'ahum nasruna. Došla im je naša pomoć, naša pobjeda. Fenuđije men neša, pa smo spašavali koga hoćemo, ko je za toga. Vala juraddu besuna, a naša kazna neće biti povučena, neće biti podignuta, anil kaumil muđirimin, sa naroda zločinač kog? Ko je zločinac? Odmetnik od Allaha te baraka vada, otpadnik, nesretnik, onaj koji mu je leđa okrenuo. To je Allahov sunnet, zakon među ljudima koji se ne mijenja i koji neće izostati, koji će se sigurno ostvariti. Da Allah te bareke ve taala hoće, on bi se osvetio. Allah te bareke ve taala. Znate li šta kaže? وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Ovaj aj treba naučiti. I naša naredba, odredba, nije ništa drugo kao jedan treptaj oka. Nama emruna li šejin ida aradnahu en ne kule lehu kun fe kun. Naša odredba je kad nešto hoćemo, Allah se barek ima ta'ala kaže, da kažemo budi, pa ono bude odmah. Walau sha'a Allahu lantasara minhum, da Allah hoće, on bi ih sve uništio, on bi završio posao sa njima. Walakin ali liyablu ba'dakum bi ba'd, da iskuša jedne s drugima, da oni ogreznu još više u onome u čemu su i onako, a ovi da im se poveća deređa i stepen i da otpadne ono što visi. Razumijete? Shvatate? Ono što visi nek otpadne. To jeste ono što nije za toga. Dakle, da se pročiste mumini. Ma kana Allahu liyazhar al-mu'minina ala ma antum alayh. Allah neće ostaviti mumine na onome na čemu ste vi. Hatta yamiz al-khabisa min at-tayyib. Dok tačno ne iščisti, ne pročisti al-khabisa min at-tayyib, čisto od nečistog. Dok ne odvoji. To Allah tebareke ve taala hoće, to je jedna od mnogobrojnih mudrosti u Allahovom tebareke ve taala davanju njegovim savršenim i mudrim odlukama i odredbama. Zatim kaže u suri Al-Baqari 214. ajetu: Em hasibtum man tadkhulu al-janna? Zar mislite ući u džennet? Nadate se, želite. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, a niste osjetili, nije vam došlo ono, nije vas zadesilo ono što je zadesilo one koji su bili i prošli prije vas. مَثَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّ, zadešavale su ih bolesti, neimaština, nedaće, vaddarrau, sve što i čime čovjek biva stavljan na kušnju, vazulzilu, i bivali su uzdrmani, potresani, hatta yaqula ar-rasulu, sve dok ne kaže poslanik, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, i oni koji vjeruju uz njega, meta nasrullah, kad će Allahova pomoć? Onda ela inna nasrallahi qarib, zaista je Allahova pomoć blizu. Tada je Allahova pomoć blizu. Rekli smo, kada tama uzme maha, kad bude gluho doba noći, očekivati je zoru. To tako je i u društvima. I kada čovjek čuje ove ajete, poboji se za sebe. Šta su oni prije nas doživljavali? Šta su podnosili na Allahovome putu? Danas nekom od nas teško njegovoj svojoj ženi da kaže: ala ženo, moraš ovako raditi, ili ženo, ne smiješ ovako raditi. Svom djetetu, svojoj rodbini, svom komši, džematli i tako dalje. Ne smiješ mu kazati o djetetu ništa. Odmah oblike oči. Zašto to tako? Gdje su ovi ajati, da li se oni uče, da li se o njima razmišlja? Prenosi je Habbab ibn al-Arat radijallahu anhu i kaže: Etejtu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lehu fi zillil Ka'be, naslonio se na jedan ogrtač kao džube u hladu Ka'be. Wa kad laqida min al mushrikin shiddatan, osjetili smo žestinu od strane mušrika, proganjanja, nedaće, tako dalje. Fekultu, pa mu reko, ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, ela ted'u Allah lana, zar nećeš Allahu dovu uputit za nas? Feqa'ade wa huwa muhmarrun vajhuhu feqal, sjede, a lice mu se zacrvenjelo i reče, lekad kane min qablikum, lekad kane min qablikum, bilo je onih prije vas, jumešetu bi emšatil hadid, ma dune lahmihi min azmin au asab, kojima je meso čupano sa njihovih tijela, otkidano, rastavljano meso od kostiju i od nervi, što ukazuje na velike bolove, jer nervi su ti u kojima je, kojima je osjetilo. Ovdje je još jedan i'džaz, mu'džiza Allahovog poslanika, ali sad je ukazuje na, na žestinu bola. Ma yasrifuhu zalike an dinihi, toga ne odvaja od njegove vjere. Wa yudau al minsharu ala mifraq rasihi, i stavljana je pila na sred njegove glave. Sa yushaqqu bisnejni, pa biva prepolovljen na dvoje. Ma yasrifuhu zalika an dinihi, i to ga ne odvraća od njegove vjere. Wala yutimmanna Allahu hadha al-amra, i Allah će upotpuniti ovu vjeru. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, tako da će jahač putovati iz Sana'a iz Jemena do Hadramauta. Ma yakhafu illa Allah, i neće se bojati osim Allaha. Wa dhi'ba ala ghanamihi, i vuka za svoje stado, svoje ovce. Walakinnakum tasta'jilun, ali vi požurujete. I ovdje je odgovor. Ovdje je odgovor. Vi požurujete. Šta znači vi požurujete? Znači nemate strpljenja. Okitite se saburom, strpljenjem. Ova vjera će uspjeti i njeni sljedbenici će pobijediti. Pitanje je vremena kada, a ne hoće li. Sigurno hoće, ali pitanje je vremena kada. I zato treba izdržati, zato treba biti ustrajan, ispravan na pravome putu, ne popuštati. Jer kada osjetiš opasnost, a opasnost je došla i dolazi i nadolazi, nećeš se ti sačuvati, zaštititi, ako odbaciš od tebe ono što te štiti, već još više da prihvatiš ono čime si jači i čvršći i bolji. To je s jedne strane. Dakle, uputa Allahovog poslanika, ali sad sam, šta treba da učinimo, da radimo u takvim situacijama. Jednostavno, da se okitimo strpljenjem i da se još više prihvatimo svoje vjere. I to je uputa svima onima koji su na pravome putu, da se ustraje na ovom dinu pored poteškoća i pored mnogobrojnih iskušenja i prepreka na putu širenja ove Allahove tebareke ve taala vjeri. S druge strane, ovdje nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjeća na one koji su bili prije nas. Šta su sve podnosili u ime Allaha tebareke ve taala. Da je to teško čovjeku čut. A kako je to bilo njima? Kako je to njima bilo sve pretrpjeti? Pa kad čovjek zna da je bilo onih koji su stavljani na veća i teža iskušenja, onda ti olakša, olahne ono tvoje iskušenje u kojem se ti sada nalaziš. Tako da čovjek ne treba i ne smije da gubi nadu i treba da bude ubijeđen da je konačni kraj obećan, da će pripasti iskrenim mu'minima. S druge strane, pogledajmo šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pretrpio na Allahovom putu u ime Allaha tebareke ve teala. To nam je najbolji primjer koliko je zijeta. Sjetite se u Mekki, šta je sve bilo? Zar nisu donosili utrobu deve pa bacili na njega kada je bio na sećici? Pa dolazi njegova kćerka, koja? Fatima radijallahu anha, pa diže to sa svoga oca, sa uplakana. Zar nisu mu postavljali po putu trnje? Zar ga nisu kamencama gađali? Zar nisu, šta još jeste zaboravili? Zar ga nisu izolovali? 3 godine dana. Nema se međusobno ženi. Nema trgovati. Nema hrane. U pustinji izolovani. Vi odete dan na Arefat. Pod čatorima. Sve pod rukom. Pa se brinete šta će i kako će biti. Hoćeš li živ se vratiti? Mnogi se boje otići na minu pod čatorom da boravi u uslovima koji su mogući i prihvatljivi. Boji se za sebe. Zamislite 3 godine da su imali sve pod rukom, kako su trpili ono vrućinu, kako su izdržali. Nisu se nikad razboljeli, a kamoli nema ništa kod sebe. Jedan opisuje i kaže, jeli su korijenje, jeli ono bilje u pustinji koje je puno trnja, tako da su im usta postala kao devini papci. Otvrdle usne od jedenja toga. Zamislite toga iskušenja. S jedne strane, pa onda kovali mu plan da ga ubiju. Pa hidžru učinio. Goli život da spasi. I oni njegovi ashabi. Pa onda u Medini 7 pokušaja atentata ubistva. Jedan za drugim. I to ćemo inša Allah jednom prilikom da obradim. Kako je svaki pojedinačno tekao, kako ga je Allah tebareke ve teala iz svakoga sačuvao i spasio. Pa onda u njegovoj porodici ukopao kćerke. Ko je ostao od kćerki? Fatima ostao. Od sinova ko je ostao? Niko nije ostao. Tako da su mu rekli mušici, on je ebter. Šta znači ebter? Ostaje bez potomstva. Pa Allah kaže, inne šanije ke hodabda. Onaj koji je tebi neprijatelj, on će ostati bez spomena. Njemu će se porijeklo prekinuti. I jest tako. Do današnjeg dana, do kijametskog dana. Kogod je protiv Resula sallallahu njegovog sunneta, nek zna da će otići na smetljište istorije, što kažu. Znate taj izraz. Dakle, neće se spominjati, a ako se bude spominjao, samo po zlu. To je tako. presjeće se njegov spomen. Šta je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve na putu ove vjere podnosio, a zatim u tome periodu koji možemo reći da je relativno kratak, 13 godina u Mekki i 10 u Medini, to je 23 godine njegove poslaničke misije, kad za tih toliko godina vraća se u Mekku kao pobjednik, kao onaj koji je osvaja od mušrika i oslobađa od širka. Ulazi u Mekku sa koliko? Sa 10.000 mumina. Allahu akbar. A do juče izašao kriomice. Nagrada bila obećana onome koga donese, koga izruči živog ili mrtvog, 100 deva. To je veliko bogatstvo tada bilo. Ko danas 100 Mercedesa. Zamisliti. Natjecali se ljudi ko će ga naći. To je pojam bio bogatstva prije. Kad za nekoliko godina vraća se sa 10.000 boraca na Allahom te baraka wa ta'ala putu. I ruši kipove ponavljajući riječi Allah te baraka wa ta'ala, koje wa kul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa. I reci, došla je istina, a nestalo laži. Zaista laž i neistina, ona propada, ona prolazi, ona ne može ostati. Drugo nešto čega treba da budemo svjesni, da muslimani ne pobjeđuju svojom snagom, već Allahovom pomoći. Snaga muslimana jeste u imanu. To je s Allahovom pomoći pokretačka snaga, nukleus, osnova iz koje dalje potiče, koja se ne može kontrolisati preko bankovnih računa, preko telefonskih prisluškivanja, preko uhođenja i ovoga i onoga. I iman u srcu. Mumini pobjeđuju Allahovom pomoću i snagom. Daj nam dokaz za to, jer to je nešto veliko. Ta tvrdnja treba da ima svoju potporu i dokaz. Kaže Allah tebareke ve teala: "Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum." Ti ih nisi ubio, već ih je Allah ubio. Wama ramejte iz ramejte, walakinna Allaha rama. I ti nisi bacio kad si bacio, već je to Allah bacio. Ko stoji iza svega toga? Allah tebareke ve teala. وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. I da iskuša od sebe mumine lijepim iskušenjem. To jeste da imaju najbolju nagradu u džennetu nakon onoga što prođu od iskušenja. Inna Allahe samijun alim. A Allah sve čuje i sve zna. Zalikum. I to je tako. To je Allahov zakon. وَاَنَّ اللَّهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. I to da Allah slabi, uništava, ometa spletke nevjernika. I da ni noć spletkare. Ali ne mogu uspjeti. Zatim isto tako, dokaz je u kuranskim riječima: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِيَيْدِيكُمْ. Borite se protiv njih, Allah ih kažnjava vašim rukama. Dakle, vi ste ovaj fizički uzrok, ali glavni uzrok je Allah tebareke ve teala. Kaže, Allah ih kažnjava vašim rukama. O juhzihim, i ponižava ih. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ i pomaže vas protiv njih, daje vam pobjedu i pomoć. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ i prsa naroda muminskog izlječuje. Teško je muminu gledat šta se radi protiv ove vjere. Ali kad vidi uništenje tih koji su radili protiv islama, bude to lijekom za prsa muminska. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ i otklanja sržbu iz njihovih srca. Dakle, smiruje mumin. Zatim, ne smije se i ne treba zaboraviti da Allaha tebareke ve taala slavi sve što je na nebesima i na zemlji. Sve njemu počinjeno. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ i niko ne zna vojske gospodara tvoga osim samo on. Ono što neprijatelji ove vjere posjeduju od oružja, naoružanja, tehnike i tako dalje, ostali sredstava, zar to vrlo lako bez ikakve poteškoće Allahovom odredbom ne može se okrenuti protiv njih sami? Zar ne može? Kažemo, može i tekako, i to vrlo lako. Ne treba to zanemariti. Zatim smo rekli da Allah te barek vedar kad hoće nešto, kaže kun, budi. I to bude, i to ne može drugačije biti osim onako kako je Allah te barek vedar, kako je Allah te barek vedar odredio. Zatim, ono što rade neprijatelji ove vjere protiv islama i muslimana, ne trebamo zaboraviti da to oni nisu slučajno dobili ovu tehniku i ovo što imaju u borbi protiv islama i muslimana. Su trudom svojim uradili, naporima svojim, znanjem koje su postigli od opet zakona koje Allah tebareke ve teala među ljudima uspostavio. Dakle, to je ljudski trud. Doćim Allah tebareke ve teala kaže inem seskum qarhun, ako vas s druge strane, ako vas zadešavaju poteškoće, faqad masal qawma qarhun mislu, i druge zadešavaju poteškoće, ako vi dopadate rana i drugi dopadaju rana. Drugim riječima, ovo što imaju od tehnike, to ih ne čuva od onoga što može ih zadesiti, s jedne strane. I drugo, to im nije dato u vječnost. To su, trudeći se, uzimajući za Allahove zakone, postigli. Drugim riječima, to nas navodi na trud i rad i nastojanje. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ i te dane mi među ljudima obrćemo, dane pobjede. Dajemo pobjedu sad jednima, dajemo pobjedu sad drugima. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ i da Allah zna one koji vjeruju i uzme među vama šehide. Allah tebareke ve teala za šehide uzima najbolje među ljudima. Neko će ovdje postaviti pitanje, a zašto ova iskušenja? Zašto ova iskušenja? Mnogo je mudrosti u ovim iskušenjima, između ostalog što mi možemo vidjeti, Allah najbolje zna, između ostalog, jeste da bi se odvojili oni koji su iskreni od onih koji nisu. Jer kroz iskušenje se pokazuje. Zlatar kad hoće da vidi je li pravo zlato, stavi ga na vatru. A šta su ova iskušenja osim jedna vrsta vatre? Musibeti koji te zadešavaju, da nailaziš na poteškoće i iskušenja u svojoj vjeri. To je upravo taj isti, da li ćeš biti ispravan. Ne mislimo pod ovim iskušenjima da neko se malo drži vjere, malo ne drži i tako dalje, pa ga zadešava to što te zadešava, zadešava te zbog grijeha. Ali pravo iskušenje koje te zadešava upravo zbog tvoje vjere. Nije se ljudima ništa zgriješio, držiš se dina, ali ne volite. Radnje protiv tebe, smetkare, odbacuju te i tako dalje. E to je to iskušenje pravo. To je ono za koje ćeš imati nagradu. Inša Allah, te barke od dana. To je jedno. Drugo, tako, što odvoji one koji su iskreni od onih koji nisu, da uzme, da odabere među ljudima sebi šehide, da ih odabere, oje tehize, da prihvati. Znate što znači prihvati? Znači da ih odabere, voli ih, odabire ih i tako dalje, da odabere šehide. Zatim da ljudi veliku nagradu dobiju kod Allaha te bareke ve taala. Zatim da uputi i da pomogne onima koji pomažu njegovu vjeru i da to bude uzrokom njihovog ulaska u dženet i tako dalje. Mnogobrojni su hikmeti, mnogobrojne mudrosti u ovome svemu. Mnoga su iskušenja, ili na mnoga iskušenja ovaj ummet je nailazio. Sjetite se nakon preseljenja Resula sallallahu alejhi ve sellem na ahiret, riddeta, otpadništva, pokret otpadništva od vjere, koliko ih se bilo odreklo islama, vratilo u kufr i širk. Koje je to iskušenje bilo veliko? Pa nakon toga vratiše se u Allahovu vjeru i osvojiše mnoga mjesta i uvedoše mnoge u Allahovu vjeru i tako dalje. Zatim sjetite se iskušenja Tatara. Ja ću vam inša Allah o tim iskušenjima, ako Allah te baraka ta'ala dadne mogućnosti i prilike, posebno govoriti. Ibnul Esir kaže, koji je napisao istoriju, događaj iz istorije, kaže, dugo mi je vremena trebalo da počnem pisati o tim događajima kad su Tatari navalili na muslimanski svijet, došli na dvor halife pa ga zaklali. Šta se dešavalo? Nije mogao čovjek napisat, nije imao snage da napiše dugo vremena, pa onda kasnije uzeo da to napiše kako se ne bi zaboravilo u istoriji. Nakon toga upravo ti Tatari bili su uzrokom da se proširi islam u Indiji, da se proširi islam u istočnim dijelovima svijeta i tako dalje. Pogledajte to. Prisjetite se kada su krstaške lađe prilazile da im se nije vidio kraj sa strane Sredozemnog mora. Pa nakon izvjesnog broja godina, nakon što su bili uspostavili tvrđavu na svakom uzvišenju, ne ostaje im trag. Ko mijenja situaciju? Ko pomaže mu'minu? Allah te bareke ve taala. Toga treba da budemo svjesni. Budućnost pripada ovoj vjeri. Allah te bareke ve taala pomaže iskrenim mu'minima. Potrebno je ustrajati, potrebno je biti ispravan na Allahom te bareke ve taala putu i istrajan, i potrebno je na sebi primijeniti ono što Allah te bareke ve taala od nas traži, i nesumnjivo Allahova pomoć prije ili poslije, kad Allah te bareke ve taala hoće i kad odredi, dolazi. Molim Allah te bareke ve taala da nas bude od onih koji pomažu njegovu vjeru, od onih koji su odabrani kod Allaha te bareke ve taala i koje će on obilnom nagradom nagraditi na ahiretu i pomoći na ovome svijetu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.